Book 2 54 54 54 التسوق Pazaruvane Pazaruvane أريد أن أشتري هدية Bih iskal da kupia podarak Bih iskala da kupia podarak. Walakin, an la takuna galiyatan kathiran. No ne nešto prekaleno skupo. No ne nešto prekaleno skupo. Rubama, šantata yad. Može bi damska čanta? Može bi damska čanta? أي لون تحب؟ كيف цвят желаете؟ كيف цвят желаете؟ أسود، بني أو أبيض. черен, кафяв или бял. черен, кафяв или бял. كبيرة أو صغيرة. голяма или малка. Голяма или малка? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Може ли да видя тази? Може ли да видя тази? هل هذه من جلد طبيعي؟ От кожа ли е? От кожа ли е? أو هل هي من جلد صناعي؟ Или от изкуствена материя. Или от изкуствена материя. Мин джилдин табиийн табан. От кожа естествено. От кожа естествено. Хази науайятун мумтаза. Това е особено добро качество. Това е особено добро качество. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Чантата действително е на много изгодна цена. Чантата действително е на много изгодна цена. هذه تعجبني. Харесва ми. Харесва ми. سأخذها. Ще я взема. Ще я взема. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Може ли евентуално да я подменя? Може ли евентуално да я подменя? بالتأكيد. Разбира се. Разбира се. نغلفها كهدية. Ние ще я опаковаме като подарък. Ние ще я опаковаме като подарък. هناك صندوق الدفع. Касата е там отсреща. Касата е там отсреща.